na przykład z grupy Bad Pony. Złe kuce w piosence Sideways już za moment. Jest ich pięciu z bujnymi fryzurami, ubrani w stylu Jamesa Deana. Nie mają kłopotów z zapełnieniem sal koncertowych młodymi niewiastami. A potem posłuchamy Too Many w wykonaniu Tilary Connors. Dziewczyna ma 25 lat i preferuje w warstwie literackiej piosenki skrojone według scenariusza serialu, w którym ludzie krążą w labiryntach życia i próbują wyrwać się z tej pułapki. Zatem słuchamy najpierw Bad Pony, a potem Tilara Connors. Thought you lied to me, but no fool would try. Lara Connors o labiryntach życia. O labiryntach śpiewa również Lila Gold. Za chwilę jej dwie piosenki, Imperial i China Chalet. Lila Gold urodziła się w Sydney, ale mieszka większość roku w Nowym Jorku. W Nowym Jorku pracuje w świecie mody, a wieczorami realizuje się na lokalnej scenie muzycznej. No i robi to doprawdy w sposób bardzo uroczy. Z jej urokiem spędzimy teraz aż albo tylko 6 minut. Sirens Program Trzeci Polskiego Radia. Imperial i China Chalet, Lila Gold, a za moment, a teraz grupa Violet Swells w Odyssey w podróży pod tytułem Jupiter's Garden. Trochę brzmią i grają, jakby byli bajaderką emocji z płyt Pink Floydów Davida Bowiego i troszeczkę może z Babylon Zoo. W jednej z recenzji przeczytałem o nich, że są nowoczesną psychodelią w stylu retro. Posłuchajmy, jak to brzmi. We'll be right back. Crosley Atlas Quartet. Istnieje od 4 lat. Śpiewa Penny. Penny ma mocny głos, jak słyszeliśmy, no i świetną barwę. Jest także charyzmatyczną jednostką dowodzącą 3 facetami. Grają troszeczkę w stylu You, Me at Six. Może trochę jak Paramore, może troszeczkę jak Tonight Live, albo nawet The Story So Far. No, w każdym razie, jakby nie grali, to wzory mają doprawdy wyborne, znakomite. Kolejna piosenka w dzisiejszej audycji to Beach Party. To tytuł tej piosenki, a zagra i zaśpiewa tę własną piosenkę zespół Feeling Dave. 3 skaterów i surferów, którzy życie mają mało skomplikowane. Jeżdżą, ślizgają się i grają rock'n'rolla. W ich towarzystwie kolejne ponad 3 minuty z super muzyką z Australii. The Racket. Dziewczyny. Dziewczyny, które podróżują po świecie, szukając fal do pływania na desce, a przy okazji grają rock'n'rolla. Zawsze odnajdą się w miejscu przebywania, aby zarobić na swoje utrzymanie. Pracują na przykład za barem, pracują jako kelnerki, pracują jako kucharki w restauracjach wege. Po prostu żadnej pracy nie boją się. Na razie nie są zainteresowane światem korporacji, chociaż skończyły nauki ekonomiczne, więc mogłyby pracować w sektorze na przykład bankowym. The Racket. Rock and rollowe dziewczyny po prostu z wyboru. A teraz z innej półki muzyka. Artysta nazywa się Birds, a piosenka Hunger Voodoo. To będzie aborygeński świat duchów i równoległego z nimi świata żywych. Aborygeni podróżują od 50 tysięcy lat w epoce marzeń sennych. Żyją jednocześnie w dwóch światach, fizycznie na Ziemi i metafizycznie we wspomnianej epoce marzeń sennych razem z przodkami i duchami. Posłuchajmy jednego z ich reprezentantów. Aborygen o pseudonimie Birds. To be living in a mansion, feel like Father Thomas holding me for ransom, and I ain't got the balance to cover it. Tension is bubbling, head in the oven, and bitches eating up, dog. Someone get the oven mitts. Play off potato with my bankroll. No butter for the bread, so I'm always broke. Spread it just a little bit, and pennies a penny, but not enough to benefit. And now remember, orders late nights, hungry as fuck though. Bumping noodles, soup, no coin for the lobster. Dish the hunger food. Mind playing tricks to change you, gonna drive you so insane. Motherfucker, trying to find some good talk. I'm walking through the dark, just trying to find the light. Brother, I ain't got the time or the patience. You wonder why we walk around anxious. Hold up, you know what? I don't think you understand the magnitude of everything a brother finna have to do just to get some finger licking food on my plate. Time to stick and move, I never do what they say. Can't stand working for another man. Feeling like a bastard in my motherland. But this is my country, you all took it from me. And what I get in return, a little bit of lunch money. This the hunger voodoo. Please don't let it fool you. Mind playing tricks to change you. Gonna drive you so insane. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Preaching has got me confused. Sky high opinion, and you speak like there's something to prove. Well, how can you believe it should matter as much as you do? You ask the devil in your door. Fabric, Cold Shoulder, grają w składzie 8-osobowym, ale tak naprawdę ich gwiazdą, jedyną i niezaprzeczalnie utalentowaną w tym składzie, jest Angie McMahon. Pięknie brzmiący w małżowinach dźwięk jej głosu jest wartością dodaną tej zgrabnej kompozycji. Przed chwilą Cold Shoulder. Ciekawą kompozycję skleili także z nutek muzycy z Australii, którzy nazywają się po niemiecku Mangelwurze. 6 osób, wśród których prym wiodą dziewczyny. Skład zespołu to 4 niewiasty i 2 dżentelmenów. Formacja ta nie tylko gra. Formacja ta tworzy muzyczne spektakle pantonimy. Uważają bowiem, że muzyka jest ciekawa wtedy i tylko wtedy, jeśli jej dźwięki uzupełniają obrazki. Mogą być to obrazki ruchome. Grupa, która dba o każdy szczegół swoich live setów, z tego są znani w Australii. Lubię ich zagrywki z lat 70., czasami w stylu Franka Zappy. Dziś posłuchamy ich autorskiej kompozycji zatytułowanej Fish Fry. coming down after a night out on the town, and I really wish you would be around. Coming Down, grupa, która nazywa się Ivan Drago, to taki zespół będący poniekąd hołdem dla radzieckiego boksera Ivana Drago. Ivan Drago, urodzony 8 stycznia 1963 roku w Moskwie w Związku Radzieckim. Postać z filmu Rocky IV, grał go szwedzki aktor Dolph Lundgren. No i takiego właśnie idola, takiego internacjonalistycznego boksera, za idola ma czterech studentów z Melbourne. Ci 26-letni studenci poświęcają się muzyce w takim wymiarze czasowym, który często eliminuje ich z udziału w zajęciach. Stąd mając 26 lat, nadal studiują. Każdy weekend kończą w poniedziałek przed południem. Gorzej, ponieważ ich weekend zaczyna się już w środę. Gorzej dla ich kariery naukowej, nie dla ich rozrywki. Sam tego czasami doświadczam i wiem, że środa wieczorem jest bardzo dobrym miejscem startu weekendu. Ivan Drago. Śpiewają o piłce nożnej, o imprezowaniu, o wyższości warzyw nad mięsem, o diecie wege i o dziewczynach, które lubią tylko brać, a nic nie chcą dać. Ivan Drago. Przyzwoita kapela rock'n'rollowa. Podobnie kombinują ludzie z formacji The Bruins. Spróbujmy odpalić ich przebój pod tytułem Coming Out Backwards. Tą piosenką dojedziemy do godziny trzeciej. Za uwagę dziękuję. Aleksandra Budka, Grzegorz Leczkowski i Piotr Klat. Dobrej nocy i dobrego dnia. Even if I could find the time, faith was a river, but that can't compute, yo. My pinwheel, honey, the lights go out, the beat don't go on. Tell her to the judge, cause I'm riding a red tide. Everything is fine until you go do nothing wrong. Believe it, Harvey, Harvey, you're the reason I'm now broken a thousand pieces. So tell me a lie, suppose a lie. سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه جدید بارشی به کشور در مورد آب گرفتگی معابر عمومی در استانهای واقع در نوار شمالی و دامنه‌های جنوبی البرز هشدار داد. خدای من، تو اگر باشی دیگر چه نیازی به دنیا و عقبا؟ افتخاری دیگر برای صنعت مردان کشورمان، ساخت پایه سکوی 3200 تنی فازهای